Drowit. Nie masz jeszcze prezentów? Na szczęście jest Lidl i świąteczne super okazje. Już teraz ciepłe piżamy dla całej rodziny od 19,99. A dla niego bielizna firmy Max w dwupaku jedynie za 34,99. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 grudnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie przygotowania do kolacji wigilijnej dla potrzebujących w Krakowie. Ta chwila jest wyjątkowa i chcą przeżyć ją razem z innymi. W serwisie też święta Polaków na Wyspach Brytyjskich. Niektórzy spędzą je w pracy. Smutek w sercu pozostaje, ponieważ nie jest się w tym momencie z rodziną najbliższą. I białe Boże Narodzenie w górach. Zaspy na Kasprowym sięgają pół metra. Dla blisko 1000 osób czeka w Krakowie miejsce przy wigilijnym stole. Trwają tam ostatnie przygotowania do wieczerzy dla potrzebujących, samotnych i bezdomnych. Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej zajezdni tramwajowej. Każdy znajdzie miejsce dla siebie, zapewnia siostra Leokadia Albertynka. Będzie barszcz czerwony z uszkami, smażony karp, ziemniaczki, surówka z kapusty, kluski z makiem, owoce, ciasto, tak jak tradycyjnie. Ta chwila jest wyjątkowa i chcą przeżyć ją razem z innymi. Nie zabraknie kolęd i wspólnego składania sobie życzeń. Przede wszystkim jest to pewnie podstawowy dar, który możemy przekazać właśnie łamiąc się opłatkiem. Przekazujemy tą miłość, która Jezusowi kazała zejść na ziemię między ludzi. Ta wyjątkowa chwila właśnie, której łamiemy się opłatkiem, jest dla nich naprawdę dużym przeżyciem. Śpiewanie kolęd, taka rodzinna atmosfera. Wieczerze od kilkunastu lat przygotowują siostry Albertynki i wolontariusze Caritasu. Po wigilii każdy uczestnik otrzyma paczkę żywnościową. Spotkanie rozpocznie się za półtorej godziny. Po prezydencie także premier Mateusz Morawiecki z całą rodziną złożył życzenia z okazji rozpoczynających się świąt Bożego Narodzenia. Na stronie internetowej oraz w swoich serwisach społecznościowych kancelaria szefa rządu opublikowała specjalny świąteczny klip. To czas radości, miłości i szczęścia, pachnących ciast, słodyczy i noc, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem. To czas wybaczania sobie nawzajem, czas podawania ręki na zgodę. Łamiąc się opłatkiem składamy życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, miłości i przyjaźni na całe życie. I właśnie tego wszystkiego w tym niezwykłym czasie z głębi serca Wam życzymy. Boże Narodzenie świętują polscy emigranci na Wyspach Brytyjskich. Część naszych rodaków w święta będzie jednak pracować. Wśród nich pani Urszula. W pracy i w Wigilię, i w święta. I jakie to uczucie? Zadowolenia z jednej strony, ponieważ no, lubię swoją pracę. Dążyłam do tego, żeby pracować tutaj jako kelnerka. Robię to. No oczywiście smutek w sercu pozostaje, ponieważ nie jest się w tym momencie z rodziną najbliższą. Pani Magda natomiast nie musi wracać do kraju, by spędzić święta rodzinnie i po polsku. Mam swoją rodzinę tutaj i spędzamy święta razem. Zawsze obchodzimy święta po polsku. I opłatek i czytanie urywku z Biblii, barszcz biały, barszcz czerwony, pierogi, kapusta z grzybami i prezenty pod choinką. Z polskimi emigrantami w Wielkiej Brytanii rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Turyści dziś nad morskie oko tylko pieszo. Z powodu powalonych przez śnieg drzew nad jezioro nie jeżdżą dziś wozy konne. W Tatrach cały czas przybywa śniegu. Na Kasprowym Wierchu zaspy mają około pół metra. Wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu. W wielu miejscach ścieżki są nieprzetarte. Warunki do wycieczek w wyższych partiach Tatry są bardzo niekorzystne. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, widoczność jest ograniczona. Przez niski pułap chmur i ciągłe opady łatwo stracić orientację w terenie i zabłądzić. W Tatrach, przypomnę, na wysokości powyżej 1700 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wybierając się na wędrówkę, trzeba mieć przy sobie odpowiedni sprzęt. Raki, czekan i lawinowe ABC są obowiązkowe. Teresa Gut, Radio Kraków. Szczegóły prognozy pogody dla całej Polski już za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wigilijne popołudnie pochmurne, przejaśnienia na zachodzie i północy, na pozostałym obszarze przelotny deszcz. Na południowym wschodzie padać będzie intensywnie. W górach śnieg, jak już mówiliśmy, i porywisty wiatr. W Zakopanem 1 stopień, w Krośnie, Tarnowie, Zabrzu, Chełmie i Łomży 5, w Gdyni, Koszalinie, Toruniu, Płocku i Pile 6, a w Opolu 7. Trójka. Program Trzeci.

Niektórzy z nich mieli majątki, mieli firmy, różne okoliczności sprawiły, że wylądowali na ulicy, a później w którymś z naszych licznych zresztą 10 domów obecnie dla ludzi bezdomnych. Okazuje się, że nie mając nic z punktu widzenia tych, którzy mają swoje domy, mieszkania, pieniądze, można mieć dużo więcej, że zawsze mam coś do dania. Ten, który nie ma nóg, ma dwie ręce, może nakarmić tego, który jest leżący. Ten, który jeszcze ma resztki głowy, może towarzyszyć człowiekowi, który umiera, i grać z nim w szachy i w karty, żeby zapomniał ten chory o swoim cierpieniu. Można obrać ziemniaki, można się uśmiechnąć, można się podzielić ostatnim papierosem. Naprawdę każdy ma coś do dania. Nie ma człowieka, który by nie miał czego dać. Ja mam przybranego syna, głęboko niepełnosprawnego, autystyka. Artura, tak. On ma 33 lata. Chłopak, który nie mówi, chłopak, mężczyzna, który praktycznie nie mówi, parę wyrazów. Który żyje w jakimś sensie w swoim świecie, który ma padaczkę lekooporną. I ten facet nie tylko mnie, ale wielu ludziom dookoła daje mnóstwo. Co na przykład? Na przykład Artur jedną rzecz potrafi, co jak na autystyka, znaczy każdy człowiek autystyczny potrafi kochać, nie potrafi tego wyrazić. Artur to potrafi wyrazić. Mimiką, gestem, kiedy przyjeżdżam do domu, długo mnie nie ma, Artur bardzo często leci robić mi herbatę. On oczywiście jest specjalny zestaw elektrycznych czajników, bo gazu nie podpali. Artur potrafi się przytulić, Artur potrafi powiedzieć kocham cię, Artur potrafi, bywa czasami dowcipny w swoich różnych zachowaniach, które oczywiście zdecydowanie odbiegają od tak zwanej normy, tylko pytanie, co jest normą. I Artur pokazuje nam, że można się cieszyć ze spinaczy na przykład. Artur kocha spinacze, kocha długopisy, zabiera je wszystkim. Że nie trzeba mieć nowego modelu samochodu i można się cieszyć ze spinaczy. Sens życia leży gdzie indziej niż w posiadaniu. I to jest, myślę, nauka, którą wszyscy odbieramy. Tak, a teraz przez te ostatnie kilka dni niestety mam wrażenie, że koncentrowaliśmy się właśnie na owym posiadaniu. Nie ukrywam, że mam wobec siostry pewien interes. Chciałbym pomóc naszym słuchaczom w takim wyciszeniu się właśnie, bo za kilka godzin wielu z nas zasiądzie do wigilijnej wieczerzy, będziemy się dzielili opłatkiem, będziemy spotykali tych, z którymi chcemy się spotkać, a często też tych, którzy nie za bardzo idą z nami po drodze, z nimi mamy. W związku z tym musimy się jakoś na to przygotować. Przede wszystkim zostawić za sobą tę właśnie gonitwę za posiadaniem. Sama siostra widziała, co się działo przez te ostatnie dni pod marketami, na stacjach benzynowych. Zdenerwowani ludzie, którzy za czymś pędzą. Tylko za czym? I to jest pytanie zasadnicze. Za czym pędzimy? Oczywiście bardzo ważna jest w naszych domach dla ludzi bezdomnych również. Mamy 10 takich domów. I w każdym z nich będzie naprawdę przepiękna Wigilia. Dzięki oczywiście setkom ludzi dobrej woli. I też będą prezenty. Oczywiście, że będą prezenty. Muszą być prezenty. Będą one oczywiście skromne na naszą miarę, ale chcemy, żeby każdy się ucieszył. Żeby dostał coś, czego na co dzień nie ma. Ale nie można zagubić jednego. Nie można dać się wciągnąć w wir. To jest zresztą, dotyczy nie tylko świąt Bożego Narodzenia, dotyczy nie tylko świąt Wielkiej Nocy, ale dotyczy życia każdego z nas. My się dajemy wciągać w wir. Ja sama się na tym ostatnio złapałam. I to na takich bardzo prozaicznych zupełnie sprawach, że jeszcze to pranie, jeszcze tamto pranie, a potem siadłam, puknęłam się w głowę i powiedziałam chwilę. Jest godzina 20, czy naprawdę musi być dzisiaj jeszcze to pranie? Nikt nie jest wolny od tego. Krążą takie memy, na święta Bożego Narodzenia nie, przychodzi Pan Jezus, a nie sanepid. Oczywiście naszym wyrazem naszego szacunku dla gości, dla ludzi wierzących, w wydaniu dla wierzących, dla tego święta jest posprzątanie w domu. To jest oczywista sprawa, ale bez przesady. Jest jeszcze jedna rzecz. Myślę, że uciekając zarówno w rzeczy materialne, że tu jeszcze taka ozdoba choinkowa, tu jeszcze tamta, czy jeszcze jedno danie na Wigilię, którego i tak potem nikt nie jest w stanie przejeść, uciekamy od tego, co jest najważniejsze i robimy to zresztą w ciągu roku też, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. Uciekamy od spotkania. Dużo bardziej będzie nas kosztować spotkanie, tak jak Pan powiedział, przy wigilijnym stole, niekoniecznie z tymi, którzy są naszymi przyjaciółmi, bo kto to jest nieprzyjaciel? To jest ten, który nie jest naszym przyjacielem, z którym nie gram na tej samej fali. Cała tragedia tego świata polega na tym, że skupiamy się, czy otaczamy się ludźmi, którzy grają na tej samej fali z nami, natomiast ci, którzy nie grają, są naszymi wrogami. A sens Bożego Narodzenia, sens świąt, to jest pojednanie. To jest zszywanie, rozpaczliwe, czasami bardzo trudne zszywanie rozdartego świata. Moja teściowa, której nie toleruje, a teściowa nie toleruje synowej i tak dalej, i tak dalej. Dwaj bracia na Wigilii, którą ja będę świętować, czy świętuję, to dwaj bracia, którzy mieszkają praktycznie na tym samym terenie i pracują w moim domu, obydwaj, i którzy się cały rok mijają i będą obydwaj na Wigilii. A mijają się dlatego, że się nie lubią? Tak, że nie wiem, co ich dzieli, nie jestem w stanie dojść, ale dlatego, że się nie lubią. Choć obydwaj są naprawdę świetnymi facetami, tylko nie potrafię zrozumieć, na czym, i zresztą no, nie wchodzę w to. I teraz jest wielkie zadanie, bo święta Bożego Narodzenia to jest także zadanie. To jest zadanie, żeby przeskoczyć mury, które nas oddzielają od innych ludzi i czasami od najbliższych. Jeśli nie zaczniemy od tego, to nie zbudujemy świata pokoju, harmonii, w którym my będziemy czuć się bezpieczni. Bo trzeba pamiętać, że owszem, ja mogę kogoś nie lubić, ale ten drugi może mnie nie lubić. Wobec tego to pojednanie polega na tym, że żyjemy obok siebie i szukamy tego, co nas łączy. To nie jest proste. To nie jest proste, no, ale zwróćmy uwagę. Często są takie zapiekłe relacje. Czekamy na gest z tej drugiej strony. Sami mówimy, poczekam, jestem gotów, ale muszę dostać sygnał, bo się boję wyjść pierwszy. Boimy się kolejnego zranienia. Tylko nie ma innej drogi, jak wyciągnąć rękę do kogoś, nawet jeśli uważamy, że on jest winien. To jest kwestia przebaczenia. To jest rzecz fundamentalna. Przebaczenie uwalnia mnie. Nie uwalnia tego, który mi zrobił krzywdę. Wcale nie. Ono uwalnia mnie. Życie w ciągłym rozpatrywaniu ran, bóli, bo ta powiedziała to, ten powiedział tamto, ten ma inne poglądy i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę życie w piekle, które sami sobie tworzymy. To są święta również i przebaczenia. Święta pojednania i święta przebaczenia. Siostra potrafi to zrobić, wybaczyć? Myślę, że tak. To oczywiście nie zawsze jest łatwe. Wybaczyć to nie oznacza uznać człowieka za niewinnego. To znaczy wyciągnąć rękę, czy móc spotkać się z tym człowiekiem. Czasami trzeba powiedzieć prawdę. Słuchaj, zrobiłeś mi krzywdę, zrobiłeś to i tamto. I to jest prawda. Natomiast duszenie w sobie niechęci, nienawiści niszczy mnie. I co ciekawsze, ja sobie wyobrażam takie święta, naprawdę wyobrażam sobie takie święta. No, w naszych domach to jest jakby rzecz zupełnie normalna. W naszych domach dla ludzi bezdomnych są ludzie wierzący, niewierzący. Bywa, że są ludzie innych religii, muzułmanie, innego koloru skóry, innych narodowości. I siadamy wszyscy razem, przede wszystkim żyjemy wszyscy razem. To nie oznacza, że nie ma konfliktów, ale one oczywiście są. Jedyny konflikt, jakiego nie toleruję, to jest właśnie konflikt na tle rasistowskim. To znaczy, jeśli ktoś komuś dokucza z powodu religii, koloru skóry, czy też niepełnosprawności oczywiście, ale to akurat zdarza się lub rzadko. Orientacji seksualnej. Orientacji seksualnej również. To jest absolutnie w naszych domach niedopuszczalne. Zdarza się bardzo rzadko, ale się zdarza. To trzeba powiedzieć jasno. Ale jeśli takie zachowania mają miejsce, to siostra zdecydowanie releguje taką osobę? Jeżeli dochodzi do przemocy, tak. Natomiast oczywiście, jeśli są to jakieś słowne zaczepki, to są przemówienia pouczające, których treści nie będę tu cytować. Ostre słowa. Ostre słowa. muszę powiedzieć ze smutkiem, że w ciągu 30 lat istnienia naszych domów w tej chwili jest tego więcej. To znaczy nie jest to nagminne, ale jest tego więcej. Głównie są to uwagi rasistowskie w stosunku do osób pochodzących z Ukrainy lub też innego koloru skóry. To nie znaczy, że ich przedtem nie było, były rzadkie. W tej chwili są częste i są bardzo ostro, jakby jest na to z naszej strony reakcja. Ale wracając, ja sobie naprawdę znakomicie wyobrażam taką scenę, gdzie jest rodzina, syn jest homoseksualistą i jest ciocia Frania, która jest wielbicielką Radia Maryja i której to i powtarza w kółko swoje racje, może reszta rodziny niekoniecznie się z tym zgadzać lub się zgadzać. I tenże właśnie syn, Stasio go nazwijmy, on no nie bardzo jest lubiany czy tolerowany, no ale jest Wigilia, trzeba go było zaprosić. I kto siedzi i z ciocią i cioci, wysłuchuje cioci opowieści i sprzed lat, i na temat tego, co się dzieje w takim, a nie innym radiu, to on ma cierpliwość, reszta rodziny, a ta ciotka jest głupia, nie. On wysłuchuje ten właśnie człowiek. I bardzo często tak bywa. Ten, o którym myślimy, że jest głupi, do niczego się nie nadaje, nie jest nasz, jest inny. To, czego uczy nas Artur, ten właśnie niepełnosprawny mój syn, to on uczy życia z innym. Tak. Bo on nie jest upośledzony, głupi i tak dalej. On jest po prostu inny. I cała sztuka polega na tym, żeby on miał swoją przestrzeń do życia i inni ci, którzy różnią się od niego, czyli nazwijmy to sprawni, też mieli swoją przestrzeń do życia. To jest tolerancja. To jest tolerancja, ale to jest coś więcej jak tolerancja. Tolerancja to ja toleruję, że obok mnie siedzi człowiek, z którym się nie zgadzam. Nie. To jest coś więcej. To jest otworzenie się i zostawienie, zrobienie temu człowiekowi przestrzeni, tak, żeby on ze swoją innością mógł żyć. Oczywiście mówimy o inności, która nie krzywdzi innych. Oczywiście. Bo jeśli ktoś chce kogoś zabić, to raczej się na to nie Jasne. Zgadzamy. Piękne zasady. Proszę powiedzieć jeszcze naszym słuchaczom, ile w tej chwili domów jest w tym zgromadzeniu, bo siostra jest przełożoną wspólnoty Chleb Życia. Tak, tak to się nazywa i ta wspólnota właśnie prowadzi takie domy. Tak, to nie jest zgromadzenie zakonne, to jest wspólnota, w której są ludzie tacy jak ja, którzy wybierają życie w celibacie, trzy śluby, ale są również i rodziny, są małżeństwa i rodziny, są również księża. My żyjemy razem. To jest też właśnie taki sygnał, że można żyć razem. Różne powołania, różne miejsca. Razem z ubogimi. Nie mamy jakby wolnego. Żyjemy pod tym samym dachem. Jemy razem, razem pracujemy nad wyjściem z sytuacji i nad utrzymaniem się. W tej chwili mamy 10 domów. W tym roku otworzyliśmy wspaniały dom, po prostu chyba najpiękniejszy przytułek w Europie, którego budowę sponsorował pan, małżeństwo właściwie. Ci państwo przyszli do mnie z pełną świadomością, do kogo przychodzę, powiedzieli, my mamy pieniądze, siostra ma wiedzę, zróbmy coś razem. No i ideę mamy wspólną. I mamy wspólną ideę. To jest człowiek, który uważa, że pieniądze, które ma, przedsiębiorca, które ma, nie są jego zasługą. To jest zadanie, które ma do wykonania. Powstał chyba najpiękniejszy przytułek w Europie. Przepiękny dom dla ludzi bezdomnych, starszych i chorych. Bo ogromna większość mieszkańców naszych domów to są ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni obecnie. Starzeje się społeczeństwo też. I nie ma miejsca dla ludzi starych w naszym społeczeństwie, a tym bardziej, jak nie ma dla tych, którzy są zdomni, nazwijmy to, to tym bardziej go nie ma oczywiście dla ludzi bezdomnych. Ten ośrodek jest na ile osób? Ten ośrodek jest na 35 osób. Będziemy budować teraz w Warszawie, ponieważ w Warszawie mamy też domy. Mamy też dom, schronisko dla ludzi bezdomnych, starszych i chorych. Warunki są bardzo trudne. Budynek jest dzierżawiony, niebawem go możemy stracić. Więc miasto Warszawa daje nam w dzierżawę wieczystą działkę i będziemy budować tu w Warszawie również, bo tamten jest w województwie świętokrzyskim. Dla ludzi bezdomnych, starszych i chorych też taki, który by nie tylko nie poniżał ludzi, ale stwarzając piękno, stwarzając piękny budynek, ładnie wyposażony, oczywiście dostosowany pod każdym względem do osób niepełnosprawnych, wyposażony przez Jurka Owsiaka, jeśli chodzi o sprzęt medyczny. Podnosimy poczucie godności tych ludzi. Stąd też sponsora, ofiarodawcy, wielkie pragnienie, żeby to było piękne. To nie może być psia buda. Dla tych, którymi zwykle społeczeństwo pogardza, porzuca, odpycha. I to jest też taki sygnał. To jest, myślę, także dla każdego z nas. Żeby zrobić miejsce dla tego, z którym nie do końca się zgadzamy, a przede wszystkim dla najsłabszego. W wymiarze oczywiście społecznym, w Polsce i nie tylko, ale także i u nas. To oczywiście nie polega na tym, że mamy się godzić na kogoś, na zrobienie miejsca i oddawanie honorów komuś, kto akurat w rodzinie na przykład pije i bije. To nie w tym rzecz jest. Natomiast rzecz jest w tym, żebyśmy zrobili miejsce dla tego, z kim właśnie się nie zgadzamy, to już mówiliśmy, kogo lekceważymy, kogo uważamy za głuptasa. I zrobić miejsce, jeśli się okaże później, że po przekroczeniu pewnych barier, ta ciotka Frania to naprawdę jest fajna babka, a ile ona ma do opowiedzenia ze swojej przeszłości. Nieważne, że nie słucha tego, co ja, lub też jest zwolenniczką takiej, a nie innej linii politycznej. To mniejsza z tym, ale ta ciotka Frania to jest, okazuje się, fajna babka. Zobaczenie tego, co jest dobre, a nie tego, co nas dzieli. Ładne, bardzo ładne. Dziękuję, siostrze, bo to jest esencja tego, co przed nami, a z czym wielu z nas będzie się musiało zmierzyć. Zagrajmy pierwszą kolędę. Wśród wielu, wielu kolęd, które siostra uwielbia, jest ten maluśki. Przede wszystkim jest taka bardzo serdeczna i ciepła. Po drugie, zwraca nam uwagę na to, kto jest najważniejszy, mnie przynajmniej, kto jest tak naprawdę najważniejszy, zarówno w Królestwie Niebieskim, jak i w społeczeństwie, dla wersji dla wierzących i niewierzących, to jest ten najmniejszy. Oj, maluśki i Kaja. Smyczka. specjalne, wigilijne wydanie Godziny Prawdy. Gościem państwa jest siostra Małgorzata Chmielewska, która prowadzi wspólnotę Chleb Życia, która opiekuje się wykluczonymi, bezdomnymi, tymi, którzy takiej pomocy potrzebują. Teraz, siostro, mam kolejny temat istotny, związany właśnie z nadchodzącymi świętami, które wydaje się, że to jest dobra rzecz, bo te święta łączą zarówno wierzących, jak i niewierzących, prawda? To też jest pewien podział, który w tym kraju istnieje. Mówi się 90-kilka% ludzi wierzących. To nie jest prawda. To się wszystko zmienia. I te święta to jest zarówno czas dla wierzących, którzy pojmują te święta poprzez swoją wiarę i Chrystusa, ale także dla ludzi niewierzących, którzy odkrywają swoje wartości w tym czasie. Oczywiście. Myślę, że to jest przepiękna rzecz. Tak jak pan powiedział, to jest, te święta łączą ludzi. Łączą ludzi o różnych poglądach i pokazują naszą wielką tęsknotę tak naprawdę. Wielką tęsknotę za oderwaniem się przede wszystkim od, mówię w wersji dla ludzi niewierzących, za oderwaniem się od codziennego kieratu, ale także również i ludzie niewierzący zdają sobie sprawę, co te święta niosą. Niosą przede wszystkim przesłanie o tym, za czym tak bardzo tęsknimy, pokoju, miłości, braterstwa, ciepła, to czego nam wszystkim brakuje i tak naprawdę tylko tego pragniemy. Nawet jeśli uciekamy w najrozmaitsze gadżety w postaci kolejna jakaś rzecz materialna, różne ucieczki mogą być, to tak naprawdę każdy z nas pragnie miłości, spokoju, radości, ciepła, serdeczności, bycia akceptowanym. I również czegoś, co się trochę różni od szarego codziennego dnia. Wasza wspólnota na przykład jest bardzo dobrze nastawiona do ludzi niewierzących, no, prawda? My nie pytamy. Ludzie, którzy do nas przychodzą, my ich nie pytamy. Przepraszam, a pan jest katolikiem? W żadnym wypadku. Oczywiście oczekujemy tylko jednego, tego, żeby nasi mieszkańcy szanowali naszą wiarę. A więc, żeby nie było drwin, kpin i tak dalej, i tak dalej. To się nigdy nie zdarzyło. To powiem szczerze, to się nigdy nie zdarzyło. Natomiast przyjście do naszego domu, ludzie przychodzą do naszego domu nie dlatego, że my jesteśmy katolikami, tylko dlatego, że potrzebują pomocy, po prostu. Oczywiście bardzo wielu ludzi odkrywa, powraca, czy odkrywa z powrotem wiarę, chrześcijaństwo, bardzo wielu z naszych mieszkańców, ale też nie wszyscy. To jest, dla mnie to jest przepiękne. Mnie nie razi, przynajmniej nie bardzo razi, to co nazywa się komercjalizacją świąt. Oczywiście jest w tym wielka przesada, bo wiadomo, biznes jest biznes, ale kupowanie prezentów, zarówno przez ludzi wierzących, jak i niewierzących, to jest chyba coś wspaniałego. My się musimy czegoś wyrzec, uzbierać te grosiki lub większą sumę, w zależności od naszych możliwości i pomyśleć o tym drugim człowieku, żeby mu sprawić przyjemność. Czy to nie jest dobro? Przecież tak naprawdę dla mnie, człowieka wierzącego, Panu Bóg chodzi o dobro. I Pan Bóg nie będzie patrzył, czy ty miałeś etykietkę katolik wypisaną na czole, czy może muzułmanin, czy może buddysta, tylko będzie patrzył, jakim byłeś człowiekiem. Oczywiście wiara. Trudno powiedzieć, że pomaga, ale nadaje sens naszemu, przynajmniej mojemu życiu. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast znam bardzo wielu ludzi niewierzących i ci, którzy nam pomagają, pomagają mojej wspólnocie. Ja nie wiem, dostaliśmy w tej chwili ogromną porcję, można powiedzieć, paczek świątecznych dla ludzi, którym pomagamy, ubogich ludzi we wsiach tam w Świętokrzyskim. I ja naprawdę nie wiem, czy ci, którzy przygotowywali te paczki, to są ludzie, którzy chodzą do kościoła. Nie wiem, przecież nie pytam. To nie jest takie istotne. To nie ma żadnego znaczenia. Ale pojawia się jedno zjawisko, które mnie niepokoi, że są pewni katolicy, tacy bardzo ortodoksyjni, którzy twierdzą, że to oni mają patent na te święta, że to są ich święta i że niewierzący nie powinien się na przykład dzielić opłatkiem, nie wiem co ze śpiewaniem kolęd i tak dalej, ale nie wiem, czy siostra, takie zjawisko oczywiście też... To jest zjawisko, które pojawiło się u nas, dotyczyło w dużej mierze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i głębokiego przekonania wierzących katolików, że mają monopol na dobro. A ja mówię kicha, bo ja spotykam bardzo często ludzi niewierzących, którzy są naprawdę w stanie dokonać czynów wielkich, jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. Jest pytanie, czy jak na to patrzy, ja, pytanie oczywiście dla człowieka wierzącego, jak na to patrzy Pan Bóg? Ja myślę, że Pan Bóg cieszy się z każdego dobrego gestu. Przynajmniej ja w takiego Pana Boga wierzę, jeśli jest miłością. Bez względu na to, czy ten gest zrobi człowiek pod szyldem, dobry gest, pod szyldem katolik, czy też zrobi gest pod szyldem ludzka solidarność. Tutaj mylimy czasami porządki. My, ludzie wierzący katolicy, mówię o wierze chrześcijańskiej w wydaniu katolickim, ale generalnie powiedzmy chrześcijańskiej, nie mamy monopolu na dobro. Bardzo wielu ludzi jest lepszych od nas, ale nie mieli daru, możliwości, albo jeszcze, albo nigdy nie będą mieli w sposób bezpośredni zaangażować się w życie katolickie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili, krótka piłka. I bez względu na to, czy zrobił to muzułmanin, pomagając drugiemu człowiekowi, czy zrobił to chrześcijanin, czy zrobił to ateista, jeśli wyciągnął staruszkę spod tramwaju lub też podzielił się kromką chleba, to jest dobry gest. I czym więcej tego dobra, tym, powiedziałabym, piękniejszy jest ten świat. Tutaj chcę siostrę zapytać, bo przeczytałem takie bardzo ciekawe porównanie, bo ateiści w jakiejś sytuacji mają trudniej. Ktoś porównał jazdę samochodem do tego, że ateista siedzi i prowadzi samochód, ponieważ musi cały czas zastanawiać się nad drogowskazami. Katolik siedzi obok, wygodnie, i wie, że prowadzi go Bóg. O, no. Oczywiście pytanie jest zaczepne. Tak, troszkę chcę siostrę sprowokować. Pan Bóg nie odebrał nam wolnej woli, co widać zresztą wyraźnie, jak w imię Chrystusa, w imię religii ludzie dokonywali i dokonują złych czynów, wykorzystując religię jako usprawiedliwienie swoich złych czynów. Pan Bóg nie odebrał nikomu wolnej woli. Pan Bóg pokazał poprzez 10 przykazań, a później poprzez życie Chrystusa na ziemi, pokazał, jak należy żyć, żeby być dobrym i wolnym. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Chrystus. Żeby być wolnym, żeby być dobrym, żeby być podobnym do Boga, bo Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, proste. Więc nie chce, a jest miłością, nie chce, żebyśmy wykrzywiali ten obraz i zamazywali go w naszym życiu. Więc to nie jest tak, że katolik ma, jeśli rzeczywiście katolik swoją wiarę traktuje poważnie, że katolik nie ma podgórkę, powiedziałabym, ma jeszcze bardziej podgórkę, dlatego że Ewangelia jest wymagająca. I to nie jest tak, że Pan Bóg mówi dzisiaj, idź i zrób to, idź i zrób tamto, i że ja jestem tutaj jakimś sterowanym przez naciskanie klawiszy robotem. Pan Bóg stworzył wolnych ludzi, ponieważ miłość zakłada wolność. Jedyna rzecz, której Pan Bóg nie może zrobić, to jest zmusić człowieka do miłości, bo byłby sprzeczny sam z sobą. No tak, nie można zmusić do miłości. Nie można zmusić do miłości. Nie ma takiej siły. Jak chłopak nie kocha dziewczyny, to ona, żeby nie wiem co robiła, nie jest w stanie go zmusić do miłości. Odwrotnie oczywiście. Może go zmusić do małżeństwa. A to jest zupełnie co innego, ale nie może go zmusić do miłości. Więc i miłość zakłada wolność. Wobec tego ani katolik, ani człowiek ateista nie mają łatwo, dlatego że każdy ma sumienie. I nad tym sumieniem trzeba pracować. Nie ma tutaj łatwej metody, ponieważ co chwila stajemy przed wyborem. Może to taka pułapka, w którą żeśmy teraz wpadli, który ma łatwiej, który ma trudniej. Generalnie to, co siostra powiedziała, każdy czyni to, co mu dyktuje jego sumienie. Sumienie, na którym trzeba pracować, bo sumienie można uśpić bardzo łatwo. Lub też można to sumienie, w jakimś sensie mówię w cudzysłowie, oczywiście sprzedać. Tak. A co siostra by powiedziała tym, którzy tracą wiarę na skutek wydarzeń, które się dzieją? Pamiętam, tutaj siedział na miejscu siostry niesamowity człowiek Stanisław Likiernik, powstaniec działający w Kedywie. I on mi tu opowiedział taką historię, że był świadkiem na dworcu gdańskim, gdzie stał transport Żydów do Auschwitz, którzy błagali o wodę. I stał jakiś SS-man, czy Banszuc, który poszedł 50 metrów z wiadrem po wodę, przyszedł i na oczach tych umierających z pragnienia ludzi wylał tą wodę pod swoje nogi. I wtedy tenże człowiek powiedział mi, straciłem wiarę w Boga. Boga nie ma, jeśli takie rzeczy się dzieją. Powracamy znowu do tego, że Pan Bóg dał nam wolną wolę. To na pewno nie było zgodne z wolą Bożą, na pewno. I to jest jeden z grzechów wołających o pomstę do nieba. Mamy wolną wolę. Wobec tego możemy wybierać dobro i zło. Robimy to na co dzień, każdy z nas. Robili to oczywiście Niemcy w czasie II wojny światowej, ale nie tylko Niemcy. Mój brat, który był ambasadorem w czasie wojny na Bałkanach, byłej Jugosławii jeszcze, bo to było tak na przełomie, mówił, że Serbowie szli mordować muzułmanów z krzyżami na piersiach. Gott mit uns to przecież był napis, który żołnierze Wehrmachtu mieli na paskach. Tu istnieje zło. Ono istnieje, obiektywnie istnieje. Natomiast my możemy go nie wybierać. Możemy wybierać dobro. Na tym polega cała sztuka. Na tym polega wielkość człowieka, ale też i jego małość, straszliwa małość. Nie musimy sięgać aż do czasów II wojny światowej, kiedy mamy na dzisiaj. Dzisiaj takie rzeczy się też dzieją. Tak, bo to jest pogubiony, okrutny świat, w którym produkujemy tyle zanieczyszczeń, że to nas za moment zabije, w którym bez przerwy trwają wojny. Produkujemy? W którym ludzkość wydaje w tej chwili znacznie więcej pieniędzy na zbrojenia niż na rzeczy dobre. Czyli tak jakby straciliśmy w tym wszystkim sens istnienia. Oczywiście, ale go straciliśmy w, powiedzmy, interpretacji historii ludzkości chrześcijańskiej, straciliśmy go w momencie, w którym zdecydowaliśmy się wybierać, mieć możliwość wybierania zła. I zaraz Kain zabił Abla, prawda? Tu jest z zazdrości. I to trwa do dzisiaj. Tak było. Problem w tym, żebyśmy szli do przodu, żeby każda chwila naszego życia przybliżała ten moment, w którym tak nie będzie. I ciekaw jestem, jak to zrobić, ale to moment, siostro, bo to jeszcze nam zostanie na szczęście kilka chwil, bo chciałbym jednak zostawić naszych słuchaczy dzisiaj w takim dobrym nastroju, a tutaj żeśmy w tej chwili poszli w niedobrą stronę. Piękna kolęda, nie było miejsca dla ciebie. To siostra właśnie dedykuje tym wszystkim innym. Tak, tym wszystkim innym, począwszy od naszych, może tak być, starych dziadków czy rodziców, których upychamy właśnie w szpitalu na święta, bo musimy wyjechać, skończywszy na moich bezdomnych braciach i siostrach i uchodźcach, którzy tkwią u bram bogatej Unii Europejskiej. Stanisława Celińska. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. Narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę ocalić. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat. zagłady ocalić. Zagłady ocalić. Piękna kolęda, Nie było miejsca dla ciebie, którą siostra Małgorzata Chmielewska dedykuje wszystkim wykluczonym, nieakceptowanym, tym, którym pomaga we wspólnocie chleba. Zostało nam kilka minut jeszcze kontaktu ze słuchaczami Trójki, a ostatnio tak jakoś poszliśmy w stronę świata, który oszalał i że to zło się panoszy. Siostra jest optymistką? Siostra ma poczucie, że znajdziemy drogę? Ja myślę, że my ją cały czas znajdujemy. Jestem jak najbardziej optymistką. Powiem tak, bywało gorzej. Jednak ludzkość jako ludzkość, mimo tego, co się złego dzieje, co oczywiście wiemy, jednak idzie do przodu. Ja mogę powiedzieć tylko tak. Mija 30 lat od pierwszej wigilii na dworcu centralnym dla ludzi bezdomnych. Tę wigilię zrobiliśmy Maciej Reisacher, aktor, moja najbliższa przyjaciółka Tamara Smajkiewicz i ja w trójkę. To był rok 89. Nic nie było. I w barze, na taki bar był na piętrze, w tym barze zrobiliśmy pierwszą wigilię dla ludzi bezdomnych dzięki otwartości pracujących tam pań. Nie wiem, jak zdobyły te panie to jedzenie. Było około 250 osób ogłoszone przez megafon, bo tylu ludzi mieszkało na dworcu lub w pobliżu dworca. Dziś nie ma tylu, to nie znaczy, że nie ma ludzi bezdomnych, są. Ale w tej chwili minęło 30 lat. Tych wigilii w najrozmaitszym wydaniu są setki, jak nie tysiące, w większych i mniejszych miastach, parafiach, organizacjach i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest działań ludzi dobrej woli, które przybliżają jakby tę jedność, o którą tak naprawdę chodzi, to pojednanie między bogatymi, biednymi, tymi, którym się udało, tymi, którym się nie udało, którym się udać nie mogło, bo po prostu gorzej się urodzili. Kiedy widzę mimo oporów bardzo wielkich części świata, młodych ludzi, którzy jeżdżą do obozów uchodźców, kiedy widzę, jak bardzo wielu młodych ludzi angażuje się jako wolontariuszy, choć oczywiście może być ciągle za mało, powinniśmy to robić wszyscy, to jednak myślę, że idziemy do przodu i ten świat się zmienia, zmienia się ku dobremu. Oczywiście jest głód na świecie, jest w tej chwili zagrożenie z powodu zmiany klimatu. Oczywiście. No jest także kilku dość dziwnych facetów, którzy kierują swoimi narodami, którzy wydają się być nam momentami pozbawieni mądrości, odleciani. Odleciani totalnie, oczywiście. Od zachodu przez centrum na wschód. Po wschód, oczywiście, że tak. Niemniej zawsze w historii tak było. Przemiany nigdy nie następowały, zarówno przemiany już takie rzeczywiste, jak i w mentalności ludzi. One nie następowały natychmiast, podobnie zresztą w Kościele. To trzeba czasu. To nie jest tak, że nagle jutro świat stanie się rajem, bo się nie stanie, ale na pewno staje się jednak mimo wszystko lepszy z dnia na dzień. No, i ja to widzę po Polsce. Siostra wspomniała 89 rok. Jakaż wtedy była nadzieja. Jakżeśmy się cieszyli, że bezkrwawo udało nam się zrobić niezwykłą rewolucję. W tym samym momencie, przed samą tą Wigilią, jeszcze Maciej Reisacher leciał oddawać krew na Rumunię, gdzie była krwawa rewolucja. Więc to jest dla nas to jest no, niezwykłe osiągnięcie, że odbyło się to bezkrwawo. To czemu dziś o tym zapominamy? Czemu ten dorobek tych 30 lat wydaje się, że w jakiś sposób przepuszczamy przez palce? Myślę, że powodów jest wiele. Przede wszystkim oczywiście bardzo wiele zależy od polityków. To jest pierwsza rzecz. A do nich chyba nie mamy szczęścia. No, powiedziałabym, nie tylko my. Trzeba zwrócić uwagę na to, że klasa polityczna na całym świecie traci, powiedziałabym, klasę. To dotyczy nie tylko naszego kraju, ale bardzo wielu krajów. Takie w tej chwili mamy czasy. Ja mam nadzieję, że to dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, troska o świat jako o całą Ziemię, czyli kwestia klimatu, ale nie tylko, troska o tych, żyjemy w globalnej wiosce. Już nas nie możemy powiedzieć, że nas nie obchodzi los dzieci pracujących gdzieś tam w kopalniach, albo umierających z głodu w Jemenie, albo tonących w morzu, szukających albo bezpieczeństwa, czy ratujących życie, lub też lepszego życia, bo różnie to jest, że nas nie obchodzi. Problem też, myślę, polega na tym, że my w Polsce bardzo mało wiemy o tym, co się dzieje w świecie. Środki masowego przekazu nam tego nie mówią, co się dzieje w Republice Środkowej Afryki, w Erytrei, tak naprawdę, co tam się dzieje w Syrii. Co w ogóle nie mamy pojęcia. No to oni powinni bronić swojej ojczyzny. To jest schemat z czasów II wojny światowej, ale wojna w Syrii to jest zupełnie co innego i w ogóle nie przystaje tego typu schemat. Tu można mieć pretensje zarówno do tych, którzy powinni jakby informować nas szerzej. Proszę znaleźć jakąś informację głębszą na ten temat. No są dziennikarze, siostro, którzy ryzykują życiem i próbują tam być. Tak, to nie chodzi o to, że nie ma dziennikarzy. Chodzi o to, jak to jest przekazywane na zasadzie newsów, a nie na zasadzie refleksji. To prawda. To o to chodzi. To nie o to chodzi, że ja mówię, że dziennikarze nie narażają życia. Co roku ginie ich naprawdę wielu. Natomiast nie ma głębszej refleksji. Nie ma głębszej refleksji w nas, dlatego że my żyjemy newsami. I tu wracamy do świąt Bożego Narodzenia. I dobrze, bo musimy jakoś ładnie to wszystko zakończyć. Głębsza refleksja nad sensem naszego życia, nad miłością, nad spojrzeniem na drugiego człowieka. Być może poszukiwanie samemu pewnych informacji, bo zarówno człowiek wierzący, jak i niewierzący nie może być głuptasem. My musimy wiedzieć, mieć pewną wiedzę o świecie po to, żeby w nim żyć jako ludzie wolni i żyć miłością, nie robić głupot. Bądźmy mądrzy. Bądźmy mądrzy. Bądźmy dobrzy. Bądźmy dobrzy. Dążmy do pojednania. Jeśli my się pojednamy w naszym małym kręgu, to się rozejdzie wielką falą na cały świat. Zaczynaliśmy w 3 osoby w 89 roku. Dziś mamy 10 domów dla bezdomnych. Rocznie ponad 1000 osób. Ogromny fundusz stypendialny, przedszkole, świetlice dla dzieci. Setki, jeśli nie tysiące ludzi uzyskujących pomoc. Trzy osoby na wariata zaczęły w 89 roku. I jak to z falą bywa, tsunami poszło. Tsunami poszło. I to tsunami dziś dobra wysyłamy do państwa, słuchaczy Trójki. Bardzo, siostrze, dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję bardzo i życzę naprawdę spokojnych, ciepłych i takich świąt, w których każdy poczuje się, że jest potrzebny i bliski. Co powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska. Wesołych świąt. Wesołych świąt.